Allermooiste van Shania Twain hier in de late avond. Aan het begin van de show. You Got Away. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom alweer bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek. Gewoon om je dag op een leuke manier te beëindigen. En vandaag hebben we in de show, behalve natuurlijk die heerlijke muziek die uitgezocht is door Anja van Aalst, vandaag wederom dus, zoals iedere maandagavond, een paar leuke onderwerpen. Zo is er bijvoorbeeld een reunie van een lokale omroep. Ja, nu zenden wij uit natuurlijk via een lokale omroep. En het is altijd leuk als oud-collega's elkaar weer opzoeken na vele jaren. Dat gaat gebeuren in Spijkenisse. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Marjolein van Aper is ook van de partij. Vandaag leest ze in haar column een mooi gedicht voor. Want eigenlijk is ze natuurlijk stiekem, stadsdichter van de stad Vlaardingen. Dus een mooi gedicht is ook op zijn plaats. En we gaan het hebben over de Keto Factory. Wat is dat? Wat doen ze? En waarom zijn ze er? Nou, je hoort het zo meteen allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Lying in bed, holding you close in my dreams. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Onvergetelijke Carly Simon hier in de late avond met Coming Around Again. Ja. Yours of Fame was haar grootste hit, misschien weet je dat nog. Maar die hoor je zo vaak op de radio. Wij kiezen voor deze, althans Arjen van Aalst, die vanavond de muzieksamenstelling doet. En voor je, ach, een nummer die je ook wel eens hoort in de show. The Eagles en The Best of My Love. Omroepmedewerkers zoeken elkaar graag op. Ja, ook al hebben ze heel lang elkaar niet gezien. Ze organiseren rustig een reunie. Zo'n reunie komt eraan. Een reunie van de lokale omroep Spijkenisse, LOS. En ja, en dat gaat binnenkort gebeuren. Degene die het initiatief heeft genomen is Robert Schroots. En van hem willen we natuurlijk het naadje van de kous weten. Hij is nu aan de Skype. Goedenavond, Robert. Goedenavond, Alfred. Ja, Robert, wij toetveren elkaar, want we kennen elkaar al, hè, sinds 1992 of zoiets, hè? Ja, zoiets. Toen zat jij altijd na mij op de radio vroeger. Ja. Zeg, wat is dat, die LOS, Radio Spijkenisse? LOS is de lokale omroepstichting Spijkenisse. We zijn ooit begonnen op 30 april 1987. Ik zelf ben 88 in Spijkenisse komen wonen. En ja, radio was altijd een beetje een passie voor mij. En in februari 1989 heb ik mij daarom aangesloten bij de LOS. Ja, wat was dat voor een lokale omroep? Want dat bestaat al niet meer. Hè? Sinds wanneer bestaat het niet meer? Het heeft bestaan dus vanaf 30 april 1987 tot en met juni 2004. En toen ging de vergunning over naar een andere zendgemachtigde. Ja, wat deed die omroep toen? Toen ik erbij kwam, toen zaten ze in het Panoramaflat in Spijkenisse in de wijk Sterrenkwartier. Dat was in een kelderbox naast een fietsenstalling. En destijds zonden wij alleen maar uit via de kabel. Nog niet eens via de ether. Was dat leuk toen? Het was een stukje nostalgie. Het idee was gewoon dat mensen toen de tijd had iedereen natuurlijk gewoon een kabelaansluiting in zijn huis. Dus iedereen zat echt letterlijk op de bank in de huiskamer te luisteren naar de lokale omroep. Ja, nu roep je op tot een reunie. Waarom eigenlijk? Nou, we zijn allemaal een beetje toch met het radiovirus in ons bloed. En een aantal hebben Spijkenisse in ons verlaten omdat ze elders zijn gaan werken of zijn getrouwd of samen zijn gaan wonen en aan de andere kant van het land zijn gaan wonen. Dus op die manier een beetje elkaar uit het oog verloren. En we zouden het hartstikke leuk vinden om weer eens een keer met elkaar ja, bij te babbelen, anekdotes op te halen, herinneringen op te halen, fotootjes te delen. Gewoon om weer eens een keer bij elkaar te komen. Ja, waarom die drang opeens? Nou ja, goed, het is natuurlijk dit jaar 30 jaar geleden dat ik in Spijkenisse ben komen wonen. Dus ook bijna 30 jaar geleden dat ik in contact kwam met de jongens van toen. Is het bevallen al die jaren? Ja, altijd. Ja? Ja. Wat heb je allemaal uitgespookt bij de lokale oproep van Spijkenisse? Ik heb samen met een jongen van bijna het eerste uur, Alex Hoordijk, op zaterdagavond het programma Ratatouille gemaakt. Er zat een tv-tip in, alle andere onrein, een stukje blindpakker van de week kan ik me nog herinneren. Dan moest je dus, blinddoekten we iemand, die zetten we voor een platenkast en dan riepen we naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, rechts, rechts, rechts. En dan pakte die geblinddoek een plaat uit de kast. Ja, en die was dan de kunst die zo snel mogelijk op de draaitafel te krijgen. En dan was het één grote verrassing wat we te horen kregen. De ene keer was het iets leuks, de andere keer was het iets heel raars. Ja. Dat soort items zaten daarin. Een plaat, is dat zo'n zwarte schijf? Ja, zo'n 45 toeren singeltje. Ja, precies. Zo lang geleden is het alweer. Ja, De mensen, de medewerkers van de lokale omroep van Spijkenisse zijn uitgeweierd over de hele regio onder andere. Ja. Doe je oproep. Ben je nog steeds betrokken bij de LWS? Heb je daar herinneringen aan? Vind je het leuk om de jongens van toen nog eens te zien? Nog eens een handje te schudden? Dan zou ik zeggen, meld je dan aan. Ga in ieder geval naar de website van De Late Avond. Daar vind je een button om de verdere achtergrond informatie te vinden over de reunie. De button heet Reunie, hè? Reunie, dat heet de button. Dan klik daarop, dan vind je alle relevante informatie. En ben je ook nog artikel op Facebook, ja, dan vind je daar ook nog wel een Facebookgroep waar ook alle oude bekenden elkaar weer ontmoeten. Goed. Nog een keer waar mensen meer informatie kunnen vinden. Op de website van De Late Avond onder het kopje De Reunie. Goed, Robert, heel veel plezier met het opzetten van De Reunie. En, dankjewel. Nou ja, ik ben natuurlijk een collega van je, ook uit die tijd, dus ik kom zeker. Dat dacht ik al. Je zat vroeger achter mij als ik klaar was met het Spijkingse team. Dus dat komt goed, toch? Ja, zeker. Ja, zeker, zeker, ja. En ik deed ook nog een actualiteitenprogramma. Hoe heet het ook alweer? Spijkinfo. Er staat een mooie foto van op de site waar ik zit nog met niet al te grijs haren. Altijd wel grappig om weer terug te zien. Zeker weten. Robert, veel plezier en succes. Dankjewel, Alfred. Dankjewel. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs, autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Jamais, jamais, jamais, tu nous quittes. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're ging lekker, de Sam Smith, die we natuurlijk kennen vooral van een James Bond film waar hij de titeltrack van zong. Hier hoorde je met Stay With Me en Charles Aznavour ervoor met La Mama. Zometeen een gedicht van, jawel, Marjoleine van Aperen in haar eigen column, want zij is natuurlijk ook stadsdichter van Vlaardingen. Dat hoor je zometeen na Cyndi Lauper en Time After Time. Confusion is nothing new. Flashback. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Beste luisteraars, ditmaal zult u twee gedichten van mij horen. Dit naar aanleiding van het definitieve besluit om toch echt de Blankenburgtunnel te gaan bouwen. Oeverloos. Oeverloos leek het. Het overleg, gepraat, meten, rekenen en wegen. Oeverloos bleek het. Het is verdwenen. Het jarenlang aarde groeien de frisse bladeren, met zorg geplant en liefdevol omarmd. Is het zoveel dat jullie gaven? Weg zijn jullie. Wegen zijn ondergrondelijk, van de voetstukken gerukt. En het restaurant, waar zoveel jaren werd bijeengekomen, gegeten, gedronken en genoten? De boten varen nog. Herinneringen drijven gelijk wrakhout voorbij. Het oeverbos. Oeverloos. En dan een gedicht waarin ook de melancholie van mooie verdwenen tijden van zich laat spreken. Op de tijden van weleer. Op de paden van mijn jeugd wandel ik door het platteland. Met op mijn rug nog steeds een rugzak, wat meer gevuld onderhand. Langs dezelfde strooien daken en nieuwe bouwsels in het groen. Ik groet de zoon van de toenmalige buren waarmee ik trouwen zou en stiekem zoende. Wanneer ik het huis van Wijlen, onze blokfluitjuf, passeer, fluit ik wat memoires, de wind in de rug en de bootjes in het water. Mooie herinneringen drijven voorbij, hier zo halverwege het pad, waar je beseft terug te willen naar wat je had, maar dan elders. Want de rust en eenvoud zijn ook hier teloor gegaan. Slechts af en toe een verdwaalde boerderij vertelt mij het verhaal van toen ik leerde schrijven. Die school staat er nu al lang niet meer. De wegen die weg waren werken zich door overwoekerd groen. Betonnen dozen groeiden vanuit de kreekjes en de Rijksweg raasde laat geen rust aan de momenten die het willen. Wellicht leidt zij naar daar waar de onrust zich laat stillen. Wat het geval is. Aha.

let go. Don't let go, 'cause I could almost cry now. We'll share forever and make this vow to you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. And I'm not running anymore, 'cause I already know I'm home. With every beat of my heart, I'll give you zo'n vreselijk bekende zangeres in Nederland, Donna Taggart. Maar ze zingt prachtig. This I promise you. En zo heet het nummer ook. Doe maar, hoorde je ervoor. Inclusief wandelingetje. Is dit alles? We gaan het zo meteen hebben over de Kettle Factory. Wat is dat? Wat doen ze? Je hoort het zo meteen na David Soul. Just one night, it's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Stay the way we are, the angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. De man speelde ooit in de televisieserie Starsky & Hutch, de blonde regisseur. Overigens grappig, die regisseurs in die televisieseries rijden peperdure auto's. Dat is ook wel weer grappig. van die racemodellen waarvan ik denk, hey, slaat dat geen dikke deuk in de politiebegroting? Maar goed, don't give up on us. We gaan het hebben over de Ketel Factory. Nou ja, ik niet, maar Herman de Bruin, want die heeft naast zich zitten Cilia Batenburg. En gaat er nu mee in gesprek. Met Cilia Batenburg als gast in de studio kan je praten over de Ketel Factory. En dat is ook Schiedam, maar Ketel is ook Schiedam natuurlijk. Maar hoe kom je aan die naam, Cilia? Welkom overigens. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Ja, Ketel, jij moet natuurlijk aan Ketel 1 denken meteen. Hè? Dat wou ik niet zeggen, want we mogen geen reclame maken. Maar we hebben het wel over Schiedam en over jenever en zo. Ja, dus dat precies. Klopt wel. Ja. We mogen geen reclame maken, maar de Ketel Factory bestaat wel voornamelijk uit eigenlijk de steun van de familie Nolet, die bekend is van dat jenevermerk. Mm-hmm. En vandaar dus ook de naam de Ketel Factory. En het is een kunstenaarsprojectruimte die inmiddels al 9 jaar bestaat. Ja. Ja. Wat gebeurt er precies bij de Ketel Factory? We hebben een projectruimte en daarin nodigen kunstenaars altijd uit om iets bijzonders te doen in hun eigenlijk in hun kunstenaars-oeuvre. Mm-hmm. De kunstenaars krijgen bij ons ook daar de ruimte voor. Dat geluk hebben we met een hedendaagse mecenaatschap van Nolet. En daarom staat diepgang altijd voorop. En die diepte zoeken we altijd door bijvoorbeeld 2 kunstenaars die elkaar nog niet kennen bij elkaar te zetten, zodat ze nieuwe dingen kunnen gaan doen. Mm-hmm. Of mijn kunstenaar een solo tentoonstelling te geven, zodat hij nieuw werk kan maken. Dus eigenlijk werken aan het oeuvre waar ze al mee bezig zijn. Dan geeft ze eigenlijk de vrije hand. Niet helemaal de vrije hand. Dat noemde u net niet, maar het lijkt er wel op. Maar we ondersteunen ze wel op een hele, of we dagen ze eigenlijk op een hele hoop manieren uit om een nieuwe stap te maken en diepgang te zoeken. En dat is wel bijzonder, want meestal bijvoorbeeld een museum heeft te maken met rendement. Je moet veel publiek trekken. Ja. Dus dat, en daar hangt alleen kunst die helemaal al klaar en af is natuurlijk. Ja. Terwijl jullie bezig zijn met de geboorte van de kunst eigenlijk, lijkt me zo. Ja, wij dagen kunstenaars echt uit om iets nieuws te doen of iets nieuws te maken. En daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat wij bij iedere tentoonstelling vragen aan de kunstenaar om een publicatie erbij te maken. Ook dat nog. Ja, precies. Ja. Je hebt 2 kunstenaars gevonden die willen dat genoeg. Die zijn er al mee bezig eigenlijk. Ja, klopt. En dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van 2 kunstenaars bij elkaar zetten, waardoor ze elkaar ontmoeten en nieuwe dingen gaan doen. Ja. En dit keer hebben we Philip Akkerman en Christian Kuitwaard gevraagd. En zijn 2 kunstenaars die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. Maar het zijn alle 2 schilders en ze werken alle 2 eigenlijk bijna obsessief in series. Okay, ja. En Philip Akkerman bijvoorbeeld, die maakt eindeloze reeksen aan zelfportretten. Mm-hmm. Doet hij zijn hele leven al en hij doet eigenlijk ook bijna niks anders. En Christian Kuitwaard bijvoorbeeld op zijn beurt, die heeft een kleine witte kist. En die schildert hij keer op keer op keer op keer met een ander voorwerp erin. Maar leren ze dan ook nog van elkaar? Gaan ze dan iets anders doen dan ze van plan waren? Of krijgen ze ruzie met elkaar? Dat zou helemaal de gemoederen hoog doen oplopen. Maar het leuke is dat ze elkaar dus inderdaad dankzij deze tentoonstelling hebben ontmoet pas geleden. Ja. En het klikte heel erg. En dat is natuurlijk wat je hoopt, want dan gaat er een soort synergie komen. En ze hebben alle 2 een nieuwe reeks gemaakt die ze op elkaar hebben geïnspireerd. Het is nog niet open. Het gaat september open, 22 september. Ja, klopt. 22 september gaan we open. En dan hebben de mensen tot 23 december de tijd om te komen kijken. Dat kan op vrijdag, zaterdag of zondag van 1 tot 5 uur. En er zijn ook nog 3 gratis rondleidingen op zondagmiddag om 2 uur die mensen kunnen bijwonen. Ja. En dan mogen ze met mij mee. Oké. En zijn de kunstenaars dan ook af en toe aanwezig of is dat niet te zeggen? Ja, de kunstenaars zijn met de opening aanwezig. De opening, ja. En er is een distillatiedag. Dus mensen die echt die verdieping met de kunstenaars mee willen maken, die gaan dan een hele dag mee in een dag georganiseerd door de 2 kunstenaars zelf. En die gaan dus eigenlijk die presenteren hun fascinaties. Je weet de datum al van die distillatiedag? Ik weet de datum al wel. Dat is 17 november. Okay. Maar ik moet heel eerlijk verklappen dat ik de inhoud nog niet weet. Nee, want daar zijn ze dus nu hard mee bezig. Daar zijn ze hard mee bezig natuurlijk. Maar dat staat ook allemaal op de website? Het staat allemaal op de website. www.theketelfactory.nl. Daar kan je alles vinden om binnen te komen en te kijken wat er is. En van tevoren al even te kijken hoe die kunstenaars dat gedaan hebben. Want jullie zullen ook wel wat van we hebben wat afbeeldingen alvast om te teasen. Maar in het echt kijken is het natuurlijk veel mooier. Dat is nooit te evenaren. Een echt werk in het echt zien. Ja. Cilia Batenburg, dankjewel. Heel veel succes in de Ketel Factory. En dat het maar in harmonie mag verlopen. Maar ik hoor dat dat wel goed komt. Dat gaat zeker goed komen. Dankjewel.